بحال کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس کو بحال کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی اسی انتظامی کابینہ کے پاس ہے. اگر وہ تبدیل ہو گئی انتظامی کابینہ کا رکن اور جب بحال کرنے کی ضرورت آئی تو کوشش کی جائے کہ اس رکن سے یا اس نگران سے پوچھا جائے کہ اس کا کس وجہ سے امامہ اتارا تھا تاکہ صحیح معلومات حاصل ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کا امامہ ہرا نہ پہننے میں ہی عافیت ہو, ہرا امامہ پہن کر پھر وہ فسادات شروع کرے, وہ دعوت اسلامی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. بہرحال اختیار جو وہ کابینہ کے پاس ہے. میں نے جو عرض کیا کہ میں نے امامے بحال کیے تو یہ ان دنوں کی بات میں نے کی کہ جن دنوں یہ مجلسیں نہیں بنی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.